बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 13 लाइनों वाला कुरान मजीद सफा नंबर 67, 60 और 67, पारा नंबर 3, रुकू नंबर 8, सूरतुल बकरा आवाज आयत नंबर 284, सफा नंबर 67 पहली लाइन। सूरतुल बकरा का ये आखिरी रुकू है, 40वां रुकू है और आयत नंबर 284। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. أعوذ بالله، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان، الرحیم نہایت رحم والا ہے. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقات اور خیرات کی فضیلت، اس کی ترغیب اور اس کے احکام و مسائل بیان فرمائے کہ تین چیزیں، ایک ہے رحمت، ایک ہے ظلم، ایک ہے عدل. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین چیزیں یہاں بیان فرمائی، ایک چیز رحمت، ایک چیز ظلم اور ایک ہے عدل. کہ رحمت کیا ہے؟ کہ کسی کو اللہ کی رضا کے لیے کچھ دینا بغیر معاوضے کے، اور اس سے کوئی مطالبہ نہ کرنا، نہ احسان جتلانا، نہ اس سے اس کا معاوضہ طلب کرنا. صدقات اور خیرات، یہ ہے رحمت. اور یہ رحمت کیوں کرتا ہے انسان؟ شفقت کی وجہ سے، درد دل کی وجہ سے، کہ انسانی ہمدردی کے تحت. کہ انسان کی بنیادی ذمہ داریاں دو ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری، اور مخلوق کے ساتھ ہمدردی. تو اس میں دونوں باتیں حاصل ہیں، کہ اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہوتی ہے اور انسانی ہمدردی بھی ہے. محبت اور باہمی تعلق کی کیفیت، معاشرتی فوائد بھی اسے حاصل ہوتے ہیں. اس کی ضد، اس کا الٹ ہے، وہ ہے ظلم. ظلم کیا ہے؟ کہ کسی کو رقم دینا اور اس سے سود لینا، کہ یہ بغیر معاوضہ نہیں بلکہ معاوضہ چاہنا، اور یہ معاوضہ ناجائز ہے اور حرام ہے. تو یہ خالصتاً ظلم ہے. اور یہ ظلم کیوں ہوتا ہے؟ یہ نفس پرستی کی وجہ سے ہوتا ہے، خواہشات کی وجہ سے، نفس پرستی کی وجہ سے. اب تیسری صورت یہ ہے کہ عدل، کہ دیا ہے، اضافہ نہیں لیا، دیا بھی نہیں، اضافہ بھی نہیں، واپس لینا ہے، یہ ہے قرض. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تین باتیں بیان فرمائی، کہ رحمت بھی بیان فرمائی، ظلم بھی بیان فرمایا، اور عدل بھی بیان فرمایا، کہ جتنا دیا ہے اتنا ہی واپس لینا ہے، یہ قرض ہے. اب اس قرض کے بارے میں یہ ضابطہ ہے کہ قرض جس کو دو گے، اور اگر اس کے پاس گنجائش نہیں، اگر اس کو معاف کر دو گے، تو پھر اللہ کے ہاں بہت زیادہ اجر ہے. پھر یہ بات بیان فرما کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا آخرت کا کہ یہ آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ قرآن مجید کی سب سے آخری نازل ہونے والی آیت ہے، کہ فرمایا کہ یہ سود سے، ظلم سے، نافرمانی سے حفاظت کیسے ہوگی؟ جب آخرت کا یقین کامل ہوگا، جب آخرت کا یقین بنے گا تو اس کی وجہ سے پھر انسان جو ہے گناہوں سے، ظلم سے بچے گا۔ تو ایک اصول بیان فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کا ذکر فرمایا کہ یہ جو لین دین ہے، تجارت ہے، تو اس کی چار صورتیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ مال اور رقم دونوں ادھار، کہ مال بھی بعد میں ملے گا، رقم بھی بعد میں ملے گی، تو یہ شرن جائز نہیں، کہ شرن جائز نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں نقد ہیں، اس کا ذکر آخر میں فرما دیا کہ اگر دونوں نقد ہیں تو اس کے لیے لکھنے پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں، گواہوں کی ضرورت بھی نہیں، اگر گواہ احتیاط کے طور پر بنا لیے جائیں تو کوئی حرج نہیں، اور اگر کسی کو گواہ نہ بنایا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن یہ ہے کہ احتیاطی تدبیر اختیار کرنی چاہیے کہ اگر بڑا سودا ہو تو اس میں گواہ بنا لیے جائیں تاکہ بعد میں اختلافات پیدا نہ ہوں۔ جہاں تک یہ ہے کہ چار صورتوں میں، ایک صورت تو یہ ہے کہ دونوں ادھار وہ جائز نہیں، دونوں نقد یہ عام صورت ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مال ادھار ہے، رقم ایڈوانس جمع کرا دی، رقم جمع کرا دی اور مال جو ہے وہ بعد میں لیں گے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ مال دے دیا اور رقم بعد میں لی جائے گی، اب رقم جو بعد میں لی جائے گی وہ پوری پوری لی جائے گی، اس میں اضافہ نہ ہو۔ اب یہ ہے کہ رقم جمع ہو گئی اور مال بعد میں ملے گا، تو یہ ادھار کا جو لین دین ہے اس کے اندر چند باتوں کا تعین ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کیا چیز دینی ہے، کس قسم کی چیز دینی ہے، کس نرخ پر دینی ہے اور کب دینی ہے، تو ان چار باتوں کو طے کر لینا ضروری ہے۔ اگر ان چار باتوں کو طے نہیں کریں گے تو یہ تجارت صحیح نہیں ہوگی۔ تو یہ چار باتیں ادھار کے لین دین میں، ان چار باتوں کا تعین پہلے کر لینا ضروری ہے کہ یہ کیا چیز دینی ہے، کس ریٹ پہ دینی ہے، اس کی قسم کیا ہے، نوعیت کیا ہے، کہ کس معیار کا مال ہوگا اور اس کی مدت کتنی، تو ان باتوں کو طے کر لینا چاہیے اور ان باتوں کو لکھ لینا چاہیے کہ تاکہ کسی قسم کی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ اور ہمیں کہ جو گواہ ہوں، کہ گواہ جو ہیں وہ اس معاملے کے اندر گواہ مرد ہو سکتے ہیں، دو مرد ہوں گے، اگر دو مرد میسر نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں گی۔ حدود اور قصاص، اس میں عورت کی گواہی قبول نہیں، یہ ضابطہ ذہن میں رہے کہ جہاں حدود کا معاملہ ہوگا اور جہاں قصاص کا معاملہ ہوگا وہاں عورت کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، وہاں سے مردوں کا گواہ ہونا ضروری ہے۔ اور زنا کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے دو گواہ نہیں، اس کے لیے چار گواہ چاہیے اور چاروں مرد ہونے چاہیے اور چاروں موقع کے دیکھنے والے ہونے چاہیے، تو یہ چار گواہ ہوں گے۔ اور باقی معاملات کے اندر لین دین کا معاملہ ہے یا دیگر معاملات ہیں تو اس میں دو گواہ کافی۔ اور اس معاملے میں کہ عورتیں جو ہیں حدود اور قصاص میں گواہ نہیں ہو سکتی، باقی معاملات میں گواہ ہو سکتی۔ اور باقی معاملات میں جو گواہ ہوں گی اور اس میں صورت یہ ہوگی کہ اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور اس کے بعد ایک مرد کے بدلے میں دو عورتیں گواہی دیں گی۔ اور گواہ کیسے ہونے چاہیے؟ گواہ وہ ہوں جن کے اندر چار باتیں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ وہ ایمان والا ہو، کافر نہ ہو، ایمان والا ہو، اس کی گواہی آپس میں گواہ بنائیں جو ایمان والے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بالغ ہو، بالغ ہو، نابالغ کی گواہی کا اعتبار نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ عاقل ہو، دماغی توازن بھی اس کا درست ہو۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ دیانتدار ہو، کہ دونوں فریق اس کی دیانتداری پر مطمئن ہو، تو لہٰذا اس کو گواہ بنایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مسئلہ بیان فرمایا کہ اگر نقد تجارت ہے تو اس کے اندر لکھنے پڑھنے کی ضرورت نہیں، اگر سفر کی حالت میں، اور سفر کی حالت میں ہوں اور کوئی کسی سے قرض لے तो बेहतर है कि लिख लिया जाए अगर लिखने वाला मौजूद ना हो और दोनों लिखना नहीं जानते। फिर जो है कोई चीज़ रहन रखी जा सकती है कि उसके कब्ज़े में कोई चीज़ दी जाए। अब यहाँ अल्लाह ताला ने सफ़र का जिक्र फरमाया तो क्योंकि सफ़र में इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वगरना अगर सफ़र ना हो तो भी रहन रखने में कोई मुमानत नहीं है। अगर मैं कोई चीज़ आपसे आपके पास रख के मैं रकम लेना चाहता हूँ उधार, तो मैं ज़मानत के तौर पर कोई चीज़ रखूँ जिसके अंदर कोई कबाहत की बात नहीं। और फरमाया कि अगर दोनों एक दूसरे पर एतमाद करते हों तो बेशक रहन ना रखी जाए कोई चीज़, ये भी जायज़ है। तो एक दूसरे पर एतमाद हो तो यहाँ अल्लाह ने ताकीद फरमाई कि जिस पर एतमाद किया गया है और उसके पास अमानत रखी गई है उस पर चाहिए कि जानतदारी से अमानत वापस करे, यह उसकी ज़िम्मेदारी। फिर यह बात भी इरशाद फरमाई कि देखो कि इसमें हकीकत जो है जो गवाही है उसको छुपाना नहीं, और जो छुपाएगा गलत बयानी करेगा कि वो दिल का मुजरिम है तो इंतहाई शदीद किस्म का गुनाहगार होगा वो। अल्लाह ताला से तो हर बात, अल्लाह ताला के सामने तो हर बात है, कोई चीज़ अल्लाह से छुपी हुई नहीं। ये बातें बयान फरमा के अब अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल बकरा का ये आखिरी रुकू है। सूरतुल बकरा कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत है और इसको सनामुल कुरान कहा गया है। सनाम कहते हैं कोहान को, जैसे ऊँट की कोहान नुमाया होती, तो इसी तरह से यह सूरत सूरतुल बकरा कुरान मजीद की कोहान है कि इसके अंदर बुनियादी चारों किस्म के अहकाम और मसाइल मौजूद हैं। बुनियादी चीज़ें चार हैं, ईमानियात, इबादत, मुआमलात और अखलाकियात। बुनियादी चीज़ें चार हैं, ईमानियात के अकायद सही होने चाहिए, इबादत के अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, बंदगी करनी चाहिए, अल्लाह के हुक्म की तामील हो, अल्लाह को राज़ी करना मकसूद हो, और तीसरी चीज़ है मामलात के आपस में मामला कैसे करना है, मुआशरती ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, लेन देन कैसे करना है। यह है मामलात के, निकाह का मसला है, तलाक का मसला है, ये सारे मसाइल इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया। तो इंसानी मामलात भी अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत के अंदर जिक्र फरमाए और उनके ज़ाब्ते उनके उसूल बयान फरमाए। किसास का मसला बयान फरमाया, इसी तरीके से निकाह का मसला बयान फरमाया, तलाक का मसला तफसील से बयान फरमाया। उसके बाद चौथी चीज़ है अखलाकियात कि अखलाकियात इंसानी हमदर्दी, अल्लाह ताला ने उसको भी तफसील से बयान फरमाया कि इंसानी हमदर्दी है कि जुल्म से बचो कि सूद ना लो, और खैरात और सदक़ात को इख्तियार करो, दूसरों की हालत को देखो और उस हालत के मुताबिक उसके साथ तआवुन करो। तो ये अखलाकियात अल्लाह ताला ने इसको भी बयान फरमाया। तो इस लिहाज से यह सूरत सनामुल कुरान है, कुरान की कोहान है, इसमें नुमाया अहकाम और मसाइल बयान किए गए। फिर यह कि इसके शुरू में अल्लाह तबारक व ताला ने, इस सूरत के शुरू के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने जिक्र फरमाया है कि इसका अल्लाह ने जिक्र फरमाया है मुत्तकियों का, कि मुत्तकी कौन, कि मुत्तकी वो हैं कि जो ईमान रखते हैं गाइब पर। गैब पर ईमान रखते हैं, वहाँ तफसील बयान नहीं फरमाई गई गैब में कौन सी चीज़ें। तो यहाँ इस आखिरी रुकू के अंदर अल्लाह ताला ने वो बातें बयान फरमाई जिन पर ईमान ज़रूरी है, उन बातों का जिक्र फरमाया। और इसके अंदर भी दौरे हाजिर के कई फितनों का रद्द मौजूद है। फिर ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने यह बात इरशाद फरमाई कि आखिरत पर यकीन, तो आखिरत पर यकीन की तफसील भी अल्लाह ने इस रुकू के अंदर बयान फरमाई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस रुकू के अंदर पूरी सूरत का खुलासा बयान फरमा दिया। इसका रब्त है पहली आयात से कि जो सिफात पहली आयत के अंदर बयान फरमाई, पहली आयात में बयान की गई, उनकी यहाँ तफसील यहाँ मौजूद है। फिर यह कि दरमियान में आयतुल कुर्सी है जो तमाम आयतों की सरदार आयत है। तो आयतुल कुर्सी में अल्लाह तबारक व तआला का मालिक होना, अल्लाह तबारक व तआला का सब कुछ जानना, अल्लाह तआला का कुदरत वाला होना, ये बातें उसमें बयान फरमाई गई थी। अल्लाह की कुदरत, अल्लाह का इल्म, अल्लाह की मलकियत, कि अल्लाह का मालिक होना, यही तीन बातें इस रुकू के अंदर भी मौजूद हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस रुकू के अंदर जो बात इरशाद फरमाई, फरमाया लिल्लाहि, अल्लाह के लिए है, माफ़ी समावाती, जो कुछ आसमानों में है, वह माफिल अर्ज़ी, और जो कुछ ज़मीन में है। आसमान और ज़मीन अल्लाह ने पैदा फरमाया और अल्लाह ही की ये मलकियत में है। سب آسمان اور زمین اللہ کی ملکیت میں ہے؟ نہیں، فرمایا کہ یہ ساتوں آسمان سماوات جمع ہیں، کہ یہ سارے آسمان جتنے بھی ہیں اور بلارض اور زمین، زمین کے لیے واحد کا لفظ استعمال ہوا ہے اور آسمان کے لیے جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو آسمان سات ہیں اور زمینیں بھی سات ہیں، لیکن قرآن مجید میں زمین کے لیے جو ہے وہ واحد کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس لیے کہ زمین جو سات ہیں یہ آپس میں متصل ہیں، ان کے درمیان وقفہ نہیں، اور آسمان جو سات ہیں ان کے درمیان وقفہ ہے، اتنا وقفہ ہے جیسے زمین سے پہلے آسمان کا وقفہ ہے، اسی طرح ہر آسمان کا دوسرے آسمان سے وقفہ ہے، جیسے زمین پہ مخلوق آباد ہے ایسے ہر آسمان پہ مخلوق آباد ہے، اللہ کے فرشتے ہر آسمان پر موجود ہیں، جبکہ زمین کے اندر جس سطح زمین پر تو آبادی ہے لیکن اس کے اندر آبادی نہیں، تو اس لیے زمین کو واحد بیان فرمایا اور آسمانوں کو جمع بیان فرمایا، تو فرمایا کہ اللہ ہی کی اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، عربی قاعدے کے لحاظ سے عبارت ہونی چاہیے تھی ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے للہ اللہ کے لیے ہے، خبر ہے کس کے لیے ہے، کس کی ملکیت ہے، اللہ کی ملکیت ہے، جب اللہ کی ملکیت ہے تو اس کو بعد میں ہونا چاہیے، خبر بعد میں ہوتی ہے، لیکن اللہ نے اس کو پہلے بیان فرمایا، جہاں تبدیلی آ جائے ترتیب کے اندر تو وہاں اس کے معنی ہوتے ہیں، اس میں حصر ہے کہ صرف یہی صورت ممکن ہے، دوسری صورت ہو ہی نہیں سکتی، تو یہاں اگر فرماتے ما فی السماوات ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ کا ہے، تو وہاں امکان تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اور بھی کچھ تھوڑی بہت ملکیت رکھتا ہو، لیکن للہ کو جب پہلے بیان فرمایا تو اس کے بعد قطعی اور حتمی ہو گئی کہ اللہ ہی کی ملکیت ہے، کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی، کہ دنیا کے اندر انسان ذاتی طور پر مالک ہے کسی چیز کا، ذاتی طور پر مالک نہیں، وہ عطا کے طور پر مالک ہے، اللہ نے اس کو یہ ملکیت عطا کی ہے اور یہ ملکیت عارضی ملکیت ہے، یہ مستقل ملکیت نہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے اور جس کے بارے میں جواب طلبی ہوگی، مال تو اللہ ہی کا، تو لہٰذا یہاں للہ ہی فرمایا کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے، اب یہ ہے کہ کوئی چیز کسی کی ہوتی ہے، یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ اس کی تین صورتیں، ایک صورت یہ ہے کہ ایک ہے بنانے والا، کہ یہ موبائل جو میرے پاس ہے یہ چائنا کا ہے، کیا معنی ہے کہ چائنا نے اس کو بنایا ہے، دوسری بات یہ کہ یہ جو موبائل ہے یہاں میں چھوڑ کے گیا، آپ نے اٹھایا، آپ نے فرمایا کہ یہ کس کا ہے، میں نے کہا میرا ہے، میں نے بنائے نہیں ہے، یہ میری ملکیت ہے، تیسری بات یہ ہے کہ میں نے کہا کہ یہاں قریب ہی میرا مکان ہے، تو مکان میرا نہیں کرائے کا مکان ہے، میں کرایہ دار ہوں، لیکن میں نے کہا میرا مکان ہے، یعنی یہ مکان اس وقت میرے استعمال میں ہے، تو کسی چیز کی نسبت کسی کی طرف کی جائے تو اس کی تین صورتیں ہیں، کہ اس کا مالک، اس کا بنانے والا ہے، اس کا مالک ہے، اور اس کا استعمال کر رہا ہے، تین صورتیں، یہاں فرمایا کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے، تو اس میں تینوں باتیں پائی جاتی ہیں کہ کائنات کو اور زمین اور آسمان کی اشیاء کو کس نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا، بنانے والا وہی ہے، یہ ساری چیزیں ملکیت میں کس کی ہیں، اس کا مالک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اس بات اس پہ اختیارات کس کو حاصل ہیں، تصرف کس کے پاس ہے، تصرف بھی اللہ کے پاس ہے، اس لیے فرمایا کہ للہ ما فی السماوات ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ ان تبدو، اور اگر تم ظاہر کرو گے ما فی انفسکم، جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، تمہارے نفسوں میں جو کچھ ہے، اگر تم اس کو ظاہر کرو گے، ظاہر زبان سے، اندر خباثت ہے اس کو زبان سے تم نے ظاہر کر دیا، یا اپنے اعضاء سے ظاہر کر دیا، ظلم کیا، یا یہ ہے کہ تمہارے اندر نیکی ہے اور تم نے اس کو اپنی زبان سے ظاہر کیا، اپنے اعضاء سے ظاہر کر دیا، تو فرمایا کہ اگر تم ظاہر کرو گے جو تمہارے اندر ہے، او تخفو، یا تم چھپاؤ گے اس کو، ظاہر نہیں کرو گے، کہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا، اندر ہی کے خیالات اندر ہی رہ گئے، تو فرمایا کہ یہ دیکھو کہ چاہے ظاہر کرو چاہے چھپاؤ، یحاسبکم، حساب لے گا تم سے بھی اس کا اللہ، اللہ کہ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، محاسبہ کرے گا، अब यह है कि अल्लाह हिसाब लेगा तो किस चीज़ का हिसाब लेगा, जिसको जाहिर करोगे अल्लाह उसका भी हिसाब लेगा और जिसको छुपाओगे अल्लाह उसका भी हिसाब लेगा। जब अल्लाह हिसाब लेगा छुपी हुई चीज़ों का तो इसके मानी है कि अल्लाह से छुपी हुई चीज़ नहीं हो, कि अल्लाह के सामने वो जाहिर है, जो तुम्हारे दिलों के अंदर है वो भी अल्लाह को मालूम है, जो तुमने इरादा किया है उस पर अमल नहीं कर सके वो इरादा भी अल्लाह के इल्म में है कि इरादा नहीं, इरादे से पहले जब ख्याल पैदा हुआ वो ख्याल भी अभी इरादा नहीं बना वो भी अल्लाह के इल्म में है, और ख्याल से पहले कि अभी ख्याल भी नहीं बना तुम्हें खुद भी मालूम नहीं, तुमने उस पर सोचा भी नहीं, तब भी अल्लाह के इल्म में है कि तुम क्या सोचोगे और तुम क्या करोगे। तो अल्लाह तबारक व तआला का इल्म लामहदूद इल्म है, जहाँ अल्लाह की मलकियत बयान फरमा दी और अब इसके बाद अल्लाह का इल्म बयान फरमा दिया कि अल्लाह का इल्म लामहदूद है, छुप कर करो, किसी के सामने जाहिर ना हो, खुद तुम्हें भी पता ना हो मैं क्या कर रहा हूँ, वो भी अल्लाह के इल्म के अंदर है, अल्लाह के इल्म से बाहर कोई चीज़ नहीं। अब फरमाया कि ज़ाबिता ये है कि जब हर चीज़ अल्लाह के सामने है अल्लाह उसका हिसाब लेगा, हिसाब होगा, मुहासबा होगा। अब इस मुहासबे के बाद कि नबी अलैहिस्सलाम दुआ फरमाते थे अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, कि अल्लाह के मेरा हिसाब लेना आसान हिसाब। उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा कि हज़रत आपका भी हिसाब होगा, फरमाया कि सबका हिसाब होगा, कि सबका हिसाब होगा और आसान हिसाब ये है कि हिसाब होगा, हर चीज़ सामने लई जाएगी और उस पर गिरफ्त नहीं होगी, सवाल नहीं होगा, ये आसान हिसाब है, ये नजात है। और अगर अल्लाह ने सवाल फरमा लिया फिर नजात की सूरत कोई नहीं रहेगी। तो ये फरमाया कि अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, कि अल्लाह के मेरा हिसाब लेना आसान हिसाब, कि मुझ पर उस पर सवाल ना हो। तो लिहाजा वहाँ हर नेकी भी जाहिर होगी, हर बुराई भी जाहिर होगी, जब जाहिर होगी उस पर सवाल हो गया तो फिर उसके बाद नजात मुश्किल हो जाएगी। अब फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला हिसाब से लेंगे, लेकिन हिसाब लेने के बाद कि अल्लाह तबारक व तआला अजाब भी ज़रूर देंगे, मैं फिर भैया फिर बस वो बख्श देगा, वो बख्शिश फरमाएगा लिमन यशाउ, जिसके लिए वो चाहेगा, फयुअज़्ज़िब और अजाब देगा मन यशाउ, जिसको वो चाहेगा, कि अल्लाह अजाब में भी कादर मुतलक है, अल्लाह बख्शने में भी कादर मुतलक है, अल्लाह से कोई सवाल नहीं कर सकता, पूछ नहीं सकता कि आपने इसको क्यों बख्शा, और कोई ये नहीं कह सकता कि अल्लाह तूने मुझे अजाब क्यों दिया, अल्लाह को हक हासिल है। लेकिन यहाँ जहाँ अल्लाह की कुदरत ज़ाहिर हो रही है वहाँ एक और बात भी जहन में रहनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताला मुजरिम को माफ़ फरमा दे, अल्लाह को हक हासिल है। अल्लाह तबारक व ताला बेगुनाह को सजा दे दे, अल्लाह को हक हासिल है, वो भी अदल है, वो जुल्म नहीं होगा। लेकिन अल्लाह का ज़ाबिता क्या है कि अल्लाह तबारक व ताला बख्शिश फरमाएगा गुनाहों की और बग़ैर गुनाह के पकड़ फरमाए, अल्लाह ऐसा नहीं करेगा। तो फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला जिसकी चाहे बख्शिश फरमा दे और जिसको चाहे अजाब दे, अल्लाह को कुदरत हासिल है। एक आदमी है नेकी के अंदर ज़िंदगी गुजरी है, अगर अल्लाह ताला उसको भी जहन्नम में डाल दे तो ये अल्लाह का जुल्म नहीं, अल्लाह को हक हासिल है, मालिक है। आप मालिक हैं कि अपनी चीज़ को इस कमरे में रख दें, अपनी चीज़ को इस कमरे में रख दें, आप मालिक हैं इस बात के कि इस कागज़ पे आप लिखें, आप इस कागज़ को आग में डाल दें, कोई आपसे पूछने वाला नहीं। जब आपसे कोई पूछ नहीं सकता, किसी का इख्तियार नहीं, तो अल्लाह मालिक है, चाहे अपनी मखलूक में जिसको चाहे जहन्नम में डाल दे, जिसको चाहे जन्नत में भेज दे, अल्लाह को मुकम्मल इख्तियारात हासिल हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला अपनी इस कुदरत का इस्तेमाल करता है अपने इल्म के साथ, और फिर अल्लाह तबारक व ताला अपने इल्म के साथ इस्तेमाल करते हैं, फिर अल्लाह के हर काम के अंदर हिकमत भी है और अल्लाह के हर काम के अंदर रहमत भी है। तो फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला जिसका चाहे गुनाह, जिसको चाहे मुआफ़ फरमा दे, बख्शिश फरमा दे, और जिसको चाहे अजाब दे, तो अजाब देगा किसको, जो अजाब का मुस्तहिक होगा। ये तो होगा कि गुनाहगार है और उसके गुनाहों की माफ़ी हो जाए, मगर ये नहीं होगा कि बेगुनाह है और अल्लाह उसको अजाब में डाल दे, ये नहीं होगा। और क़यामत का ज़ाबिता ये है कि जिसके बारे में ऐलान हो जाएगा बख्शिश का, तो उसका फ़ैसला तब्दील नहीं होगा, और जिसके बारे में सजा का ऐलान होगा उसके अंदर तब्दीली है। ये भी अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ने उसके अंदर भी तब्दीली रखी। तो मैं वल्लाह और अल्लाह तबारक व ताला अला कुल्ली शेइन, हर एक चीज़ पर कदीर निहायत कुदरत रखने वाला है। یہ فعیل کے وزن پہ ہے قدیر، جو الفاظ فعیل کے وزن پر ہیں اس کے اندر جو صفت ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے جو کبھی جدا نہیں ہوتی. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے قدیر کا لفظ بیان فرمایا کہ اللہ کی قدرت وہ ہے جو اللہ سے کبھی جدا نہیں ہوتی. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین باتیں بیان فرمائیں، اپنی مالکیت بیان فرمائی کہ اللہ ہی مالک ہے، خالق ہے اور مالک ہے اللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علیم ہونے کی صفت بیان فرمائی کہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، جو ظاہر کرو گے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، جو چھپاؤ گے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. اور اس کے بعد یہ فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہایت قدرت والا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بے چین و بے قرار ہو گئے. کہا کہ حضرت اگر ہر بات پہ گرفت ہوگی تو خیالات ہوتے ہیں، کبھی ایسے خیالات دل کے اندر آ جاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ ان پہ نہیں بنتا. تو یہاں سے معلوم ہوا کہ اس کی گرفت ہوگی. اگر ان خیالات کی بھی گرفت ہو گئی تو ہماری نجات کیسے ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو کہ یہ اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا، یہ اللہ کی آیت نازل ہوئی ہے. فرمایا کہ اس کے بارے میں اعتراض مت کرو، فوری طور پہ کہہ دو کہ یہ یہودیوں کا طریقہ تھا کہ سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سنا تو ہے لیکن ہم عمل نہیں کر سکتے. فرمایا کہ یہ مت کہو، کہو کہ سمعنا وعطانا، کہ تم یہ کہو کہ اے اللہ کہ ہم نے تیری بات سن لی، تیرا حکم سن لیا، اے اللہ ہم نے اس کو مان لیا، دل کے ساتھ مان لیا، لیکن اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم سے کوتاہیاں ہوں گی، اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری کوتاہیاں معاف فرما دیں. نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ سکھلائے، ہزار صحابہ کرام نے یہ الفاظ پڑھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کی آیت نازل فرما دی کہ اللہ کے رسول بھی ایمان کے اندر کامل اور یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی ایمان کے اندر کامل، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے پہ انہوں نے یہ بات کہہ دی. تو یہاں اللہ نے وضاحت فرما دی کہ ارادی پہ گرفت ہوگی، غیر ارادی پہ گرفت نہیں ہوگی. اب دل کے اندر خیالات آتے ہیں، شیطان بھی وسوسے ڈالتا ہے، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان وسوسے کس انداز سے ڈالتا ہے. فرمایا کہ تمہارے اندر یہ بات پیدا کرے گا کہ دیکھو تمہیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. تمہارے والدین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. یہ پوچھتا چلا جائے گا، ذہن اس طرف دوڑتا رہے گا، اور جب یہ دوڑتا رہے گا ذہن بن جائے گا سوالات کے جوابات کے لیے کہ اللہ نے، تو فوراً سوال کرے گا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا. فرمایا کہ جب اس مقام پہ پہنچو فوری طور پہ تعوذ پڑھو، اللہ کی پناہ میں آؤ، اور یہ سوچنا بند کر دو. اللہ کے بارے میں سوچنا یہ مخلوق کا کام نہیں، مخلوق کے بارے میں تو سوچنا ہے، اپنے بارے میں تو سوچنا ہے، دوسروں کی فلاح و بہبود کے بارے میں سوچنا ہے، لیکن اللہ کے بارے میں سوچنا، اللہ لا محدود ہے اور میری عقل محدود ہے، تو محدود میں لا محدود تو نہیں سما سکتا. اس لیے فرمایا یہ حماقت جو ہے یہ نہ کرنا اور اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. تو فرمایا کہ اس پہ گرفت، تو اللہ نے اس کی وضاحت فرما دی اس پہ گرفت نہیں ہوگی. اسے ایک اور مسئلہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ مسئلہ یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن کی زبان عربی تھی، عربی کے خطیب بھی تھے، عربی کے شاعر بھی تھے، زبان پہ ان کو پوری قدرت حاصل تھی، مہارت حاصل تھی، لیکن یہاں صورتحال میں ان کو سوال پیدا ہو گیا. اور آج کے دور کے اندر جی میں ترجمہ قرآن کا پڑھ کے جی میں دین کو سمجھ رہا ہوں، نہیں، یہ کسی سمجھانے والے سے سمجھنا ہوگا. آج خود سمجھنا یہ اس کے اندر گمراہی ہے. تو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ہر گمراہی سے محفوظ رکھے اور اپنی رحمتوں کی لپیٹ میں لے لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابه كما تحب وترضى، عدد لما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تجعلنا من الخاسرين.